Вячэралі ў рэстаране ў пяцёх за адным сталом. Анісе, яе новая сяброўка, вусаты, гаварлівы старшыня калгаса з-пад Полацка, рухавы, увесь у бліскучых рамянях, камандзір-пагранічнік. Апейкаў сусед па пакоі. Кампанія была выпадковая і выпадковая, раскіданая, аж лішне вясёлая, гаворка за сталом была. Прычынай таму быў, мусіць, рэстаран. Чысціня, бляск, гоман навокал, агульная святочнасць у зале. Напэўна, памагала і піва, якога нямала такі выпілі за вечар. Вусаты старшыня нібы жартам падладжваўся да Анісі, якая прыкметна раставала, час ад часу аднаніёмка паглядваючы на апейку. Увесь вечар ён дзіўна хацелася рагатаць. Сяброўцы таксама было весела, асвойтаўшыся з прасцецкім таварыскім пагранічнікам, яна дапытвалася з захапленнем і страхам. — А шпіёнаў вы лавілі? А якія яны? А няўжо ж вы іх так проста вось бачылі? І не страшна было? Пагранічнік ухіляўся гаварыць пра сваю справу, ахвотна і дасціпна расказваў сялякія вясёлыя гісторыі, анекдоты, чым выклікаў аж раўнівую зайздрасць у віцябчаніна. Аніся таксама з захапленнем смяялася пагранічніку. Апейку, хоць ён за таварыскасці падтрымліваў кампанію, было не вельмі весела. Была нейкая хваравітая ўзрушанасць, і гаварыў неспакойна, і слухаў нецярпліва, і ўвага была прычэплівая, зласлівая, не падабалася легкадумнасць землячкі. Злавала назойлівая, не заўсёды разумная балбатлівасць старшыні. Адно пытанне яго ледзь не прарвала апейкаву стрыманасць. Вельмі сур'ёзна і разам з усмешачкай, як бы звысака, вусаты запытаў: «А праўда, вашы кажуць, палешукі мы, а не чалавекі?» Ён захіхікаў, пакруціў галавою: «Дзівакі!» Апейка толькі і сказаў з насмешкаю: «Не чуў. Прыеду, папытаюся». Ён першы устаў за стала, папрасіў прабачэння, развітаўся ў пакоі, адразу ж раздзеўся, лёг у пасцель. Думаў, тут жа засне, але сон не ўзяў. Па сцяне пайшоў водбліск нейкага святла, нейкія ўзоры. Здалося, нібы сцяна зрушылася, нахілілася, папаўзла дзіўна коса. Ён здагадаўся, што водбліск ад фар аўтамабіля. Праз некалькі хвілін святло зноў папаўзло, зрабіла ўсё зноў непэўным, незвычайным. Паўзлі зноў дзіўныя ўзоры, знакі, што як бы дадавалі ўражанне незвычайнасці. Ён падумаў: ад чаго гэтыя знакі? Ад фірана, кадрам, ад галін са скверу? Але ўражанне незвычайнасці, непэўнасці так і асталося ў душы. Ніяк не ішло супакаенне. Бачанае ў дзень, чутае, сказанае лезла ў галаву, нагадвала, хвалявала. Чапілася недарэчна: ці праўда вашы кажуць самі палешукі мы, а не чалавекі? Пашкадаваў, дарэмна не адказаў як след, адбыўся жартам. Трэба было сказаць, як мае быць. Не знайшоўся. Яго заўсёды разумнае прыходзіць у галаву потым. Самі кажуць, палешукі мы, а не чалавекі. Чаму гэта пайшло так шырока? Чаму гэта вераць? Ці таму, што яно падобна на анекдот? Як анекдот, як парадокс, урэзваецца ў памяць. А людзі бяруць на веру, дзівяцца, вераць. І газеты нават пішуць часам: раней палешукі самі гаварылі, палешукі мы, не чалавекі. Праўда, разумныя людзі ў газетах тлумачаць гэта праклятым мінулым. Людзі былі такія цёмныя, дзікія, што не лічылі нават самі сябе за людзей, чалавекаў. За каго ж яны сябе лічылі? У гэтым, цяпер у неспакойнай цемры асабліва, апейка чуў нешта вельмі крыўднае, абразлівае. Ён чуў гэта і як крыўду сабе. Усё ж ён ніколі не забываў, што сам Паляшук, і як крыўду тым, з кім жыў, каго любіў. Ці ж не абраза верыць, што чалавек так прынізіў сябе? Так звык душою да гэтага, што ўжо нават і за чалавека не лічыць сябе. Да такой нікчэмнасці дайсці. Гэта не толькі крыўдзіла апейку, але і злавала, як мана. Это была мана. Нехай часта не ад пагарды, але мана. Мана! Колькі не жыў у сваёй старане, начуўшыся ўсяго ўсякага, ні разу не чуў гэтага, не чалавекі. І не чуў, і не адчуваў. Не было такога. Была цёмнасць, наіўнасць, дзікасць нават. Што было, тое было. Але здзеку з сябе такога? Ні, не было. Хіба што так для выгляду, з хітрыкаў якіх для якой-небудзь сваёй карысці, з хітрыкаў. Гэта маглі, для якой-небудзь выгады. Маглі сказаць і што-небудзь падобнае, сказаць, каб потым парагатаць з нягегласці таго, хто паверыў, з даверлівай дурнаты. Як маглі не заўважыць, у многіх з гэтых нечалавекаў век жыло перакананне, што яны вышэй за другіх, што ў іх і законы, і парадкі лепшыя, яны самі разумнейшыя, што ёсць, тое ёсць. У якой-небудзь гіблай, за гушчарамі, за багнамі вёсацы, не дзіва, дзядзькі ці тёткі падсмейваюцца з суседзяў з-за балота, пацяшаюцца з гарадскіх звычаяў і парадкаў, з убораў гарадскіх паненак, з дурнаты гарадскіх дзядзькоў, што трэба ж такое, не ведаюць, чым кормяць цялят і як растуць булкі. Ці не ад гэтага пераканання і ў казках усякі пан дурань, і нават мужычы дурань з дурняў Іван разумнейшы за самага разумнага пана? Паляшукі мы, а не чалавекі. Апейка падумаў, дзе-дзе, а ў іх старане дык аж лішне гэтага непахіснае пераканання ў сваёй дасканаласці. Дзе-дзе, а тут лішне ўжо любілі іншыя пахваліцца, пакрасавацца, паказаць сваю хітрасць, свой розум. Ён успомніў палескі жарцік, не раз чуты дома. А за Гомелем людзі є? Є, толькі дробненькія. Успомнім, і сам сабе засмяяўся. Ці не ад іх, не ад юравіцкіх пайшло гэта ў свет. Ён раптам пашкадаваў. Усё ж непагана было б, каб гэтай веры ў сваю дасканаласць, сваю перавагу было б трохі менш. Менш яе і менш недаверлівасці да ўсяго, што ідзе ў сёлы. Лягчэй было прабіць з людзьмі, весці на новую калгасную дарогу. Адсюль развагі падышлі зноў да таго, пра што ён думаў не раз раней. Як мала ведаюць пра Палесся, пра вялізны балотны край, пра мільёны людзей. Большасць нібы культурных людзей, калі даводзілася гаварыць пра Палесся, прыгадвала некрасаўскае. Відзіш, стаіт ізмаждзён ліхарадкаю высакарослы бальной беларус, ногі апухлі, калтун в валасах. Іншыя ўспаміналі што-небудзь падобнае на Паляшукі мы, а не чалавекі. Апейка пачаў перабіраць у памяці, што гавораць пра Палесся кнігі. Ён чытаў іх усе, якія мог дастаць. Некалькі талковых кніг пра прыроду, пра лясы, балоты, пра птушак, пра звяроў, некалькі зборнікаў, запісаў казак, песень ды звычаяў. З іх маляваўся воблік народа. Ціхія, дзікія у палоне забабонаў. У гэтым таксама было нямала праўды, але як далёка было да вялікай праўды, як мала пра бязмежна багатае людское мора, імя якому народ, ад чаго гэта? Ад імкнення спрашчаць? Імкнення да нейкай простай, зручнай высновы? Думаючы, згадваючы, апейка прыкмячаў недавольна, што ў душы яго ўсё нейкае хваравіта ўзрушанае, чулае, што нават на звычайныя думкі адгукаецца яно неспакойным, вярэдлівым хваляваннем. Было нешта ад той узрушанасці, з якой ён сядзеў у рэстаране, толькі цяпер на адзіноце сярод цемры ўсё гэта чулася мацней. Тут ён злавіў сябе на адчуванне, што аб чым не думаў, за ўсім чуў большае, больш важнае, больш трывожнае. Ён знарок чапляўся думаць пра іншае, спакайнейшае, стараўся не трывожыць сябе, але і думаючы пра іншае, ён не мог не чуць водсвету таго больш важнага і паганага. Яна ўсё вісла над ім, навальвалася, гняло, ўсё намагалася прарвацца ў думкі. Ведаючы, што ні да чаго добрага не дадумаецца з ім, апейка гнаў яго, спадзяючыся, што ўсё абыдзецца, што прыйдзе патрэбная бяздумнасць, спакой. Трэба было спаць, выспацца перад неабы якім заўтрашнім днём.